tumezaliswa tupendane. Tumeagizwa tupendane. Katika hali ngumu yoyote inayotupata maishani, Yesu ametuagiza tupendane. Upendo huvumilia, haufurahi mabaya. Upendo haunaga mambo yake mwenyewe. Katikati yetu wapo watu wenye shida, jamani, Mungu ametuagiza tuwasaidie. Hey, katikati yetu wapo watu ni wagonjwa sana, Mungu ametuagiza tuwasaidie. Dini iliyo safi ni kuwatazama wagonjwa, pia kuwasaidia wajane na yatima. Dini iliyo safi ni kujitoa kwa wengine. Tumeagizwa tupendane. Dini iliyo safi ni kuwainua wengine. Jamani, tumeagizwa tusaidiane. Yatupasa sisi sote tulio na nguvu kuchukua udhaifu wao wasio na nguvu. Na tukitenda mema tunamfurahisha Mungu, maana upendo ndio tunda la Roho. Upendo husitiri wingi wa dhambi. Jamani, tumeagizwa tupendane. Tuwasaidie, tuwasaidie, tuwahurumie, tuwape msaada ili wakatibiwe. Tuwasaidie, tuwasaidie, jamani, tuwahurumie, tuwape msaada ili wakatibiwe. Tuwasaidie, tuwasaidie, tuwahurumie, ili wakatibiwe. Tuwasaidie, tuwasaidie, jamani, tuwahurumie, tuwape msaada, msaada, ili wakatibiwe. Hawa ni ndugu zetu, tuwasaidie wapendwa, tuwahurumie, tuwape msaada, msaada, ili wakatibiwe. Tuwasaidie, tuwasaidie, tuwahurumie, tuwape msaada, msaada, ili wakatibiwe. Tujitoe sote, tuwasaidie, tuwasaidie, tuwahurumie, msaada, tuwape msaada, msaada, tuwasaidie jamani, msaada, wakatibiwe, wakatibiwe, msaada, msaada, ugonjwa uni wa kupona, msaada, msaada, tufanye tunachoweza. Tujitoe kwa nguvu, tujitoe mali zetu, tutoe chochote, tushikamane kwa pamoja, tuwape msaada ili wakatibiwe.